الله عز وجل په خپل مبارک کتاب قران مجید کې د سالم او صالح غذا مثال د پاکو چارپایانو او د هغو مرغانو چې اشتها ورته کیږي او د ماهیانو په غوښو سره ذکر کړی دی. او بیا یې د بشر د غذا دپاره نور ډیر مثالونه په تازه او مفیدو سبزیجاتو او حبوباتو سره ذکر کړی دی. او بیا یې هغه شیان ذکر کړی دي چې په هغو سره یې پر موږ احسان کړی دي، لکه کوچی، زیتون، غوړي، شیدې، عسل او نور داسې مفید، پاک او ګټور شیان. او بیا هم الله عز وجل د خپل کتاب قرآن مجید په ډیرو ځایو کې قسم قسم هغه میوې ذکر کړی دي چې د جسم او بدن دپاره ډیرې مناسبې او مفید دي. او د دغه ټولو مفیدو او ګټورو شیانو په مقابل کې الله عز وجل خبیث او مضر خواړه پر موږ حرام کړي دي. الله عز وجل د سورة النحل په 114 نمبر آیات کې فرمایي: فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا واشکروا نعمت الله ان کنتم ایاه تعبدون. یعنی د هغو شیانو څخه چې الله عز وجل تاسې ته ترکړي دي حلال او طیب خوري، او د الله عز وجل احسانونه وپیژني او شکر یې ادا کړي. چیرې تاسې خاص د ده عبادت کوي او امر کچیر ادا کوي، کچیر تاسې خاص د ده عبادت کوي او امر یې مني، اوس به وسپورتي او ورزشي اعمالو تراسو. رونو زموش پاک او حنیب دین جسمی او بدنی سپورت هم نوی پری اشی چو هغت دی خاص توجه نوی کرده. فقط د مثال د پاره دا کفایت کوي کم چې په لمانځه کې دغه روزانه منظم په پرلپسې ډول د شپې او ورځې بدنی اعمال او حرکات موجود دي چې هر انسان یې بېله ستړیا او تکلیف ادا کولی سي. ورونو په اسلام کې لمونځ په دغه دقت او په دغه عجیب انتظام سره چې په هغه کې ولاړه، رکوع، سجده، ناسته او تلاوت موجود دي، او دا داسې ګټور او بهترین حرکات دي چې موږ کولای سو چې و دغه حرکاتو ته د واقعي بدني سپورت اصول او حرکات ووایو. څرنګه چې دین مبین اسلام هغه الهي دین دی چې پر بشر فرض کړه سوی دی، نو ځکه په داسې قسم سره راغلی دی چې د هرې زمانې او هر ځای سره مناسب دی. او د لمانځه د فریضې ادا کول د ټول عالم و هر فرد ته آسانه وي، او څرنګه چې انسان د کوچنیوالي څخه د هغه سره عادت نیسي، نو دغه لمونځ د انسان د بدن د تقویې دپاره هغه ښه او مناسب قوي کوونکی دی، د کلمو د اعمالو زیاتونکی دی. لمونځ داسې سپورت دی چې د انسان د عضلاتو، بندو او هډوکو دپاره وړ او مناسب دی. د لمانځه په حرکاتو کې د انساني هیکل ټول عضلات انقباضي او انبساطي، يعني د ټولېدو او خلاصېدو حرکتونه کوي، حتی د مخ عضلات او هغه عضلات چې ځامې په شورول کیږي حرکت کوي. او په دې کې هیڅ شک نسته کم هلک او انجلی چې د خاتم النبیین صلی الله علیه و آله وسلم پر شریعت موافق لویسي او المنذ په هغه نظام او طریقه سره ادا کړي کم چې الله عز وجل را ښوولی دی، صحیح قیافه به ولري، د بې ځایه او مضر چاغښت څخه به خلاص وي، او په ټوله ژوند کې به صحت او عافیت ورسره ملګری وي. او د پاره د دې چې ستا ښه یقین سي چې د لمانځه د اهدافو او اغراضو څخه یو هدف او مقصد صحي سپورت دی، نو د الله عز وجل و هغه قول ته متوجه سه. کم چې د هغو کسانو په باره کې دی چې لمونځ په داسې طریقه سره ادا کوي چې د دغه مقصد څخه لرې او مخالف وي. الله عز وجل د سورة التوبه په 45 نمبر آیات کې فرمایي: ولا یأتون الصلاة الا وهم كسالى. او نرازی دوی والمانزتا مگر پداسی حال کی چی دوی سست او که حالوی یعنی دل منزسر اخلاص او دلچسپی نلری او پدی که هیچ شک نسته چی دا طب دا نظر هغش او بهترین سپورت هغ سپورت دی چی هر او رز بلان آغا نستری کون کی او پا هر زای کی که دلیسی دشپی او رزی پر وقتو ویشل سویوی نولمند چه هر او رز تر المرخطو دمخه بیا پا غرمکی بیا تر المرلویدو دمخه او رست او دشپی اداکیج پر دی سر بیره شپاک او دست همور سر تازه سویوی چون شعمل او جسم تا چون مفید دی خورونو پام کوی چه زما دا دغا بحث او بیان سخه دا معنا او مقصد وانخلی چه زوایم المند فقط سپورت دی بلکی المند طاعت او عبادت دی المند ذکر او دا الله عز وجل یاد دی المند دا قرآن مجید تلاوت دی المند دا خپل رب سر مناجات دی المند دا الله عز وجل پا حضور کی دریدل او رب العزت تا خوشو او عاجزی کول دی المند دا خپل رب دا امر پر ځای کول دی المند دا شو اخلاق ساتنه ده المند د مفاسد او بد اعمال څخه د روح تزکیه او پاکی ده خود دې ټول شیانو ترڅنګ المند د صحت او عافیت د ساتنې سبب او سپورت هم بلل کېدلای شي څنګه چې په دغه سلسله کې موږ د اسلامي احکامو یوازې طبي او د جامعه د مصلحت اړخ سیړو نو خود د الهي اوامرو او نواهیو څخه یوازې هغه طبي ګټې او فایده بیانیږي بیرته خپل بحث ته راګرځم نو کوم وخت چې زموږ دین د لمانځه د نورو فوایدو تر څنګ دغه ورځنی بدني سپورت زموږ دپاره مقرره کړی دی هلته یې د بله قسمه څخه یو بل سپورت هم راباندې فرض کړی دی چې هغه سپورت زموږ د جسم و داخلي اعضاو خاصتا و جهاز هضمي جهاز دموي اعصابو غددو او نور داخلي جسم ته فایده رسوي چې هغه سپورت روژه ده او په هر کال کې کم از کم یوه میاشت نیول کیږي خو زموږ په دغه سلسله کې دا نه ځایېږي چې په مفصل ډول سره هغه بیان درته وکم چې روژه د عام صحت او عافیت سره څونه تعلق لري که ژوند او صحت باقي و انشاء الله تعالی د روژې طبي او صحي فوائد به په یوه بله سلسله کې درته بیان سي او الله عز وجل پر مسلمانانو حج فرض کړی دی چ حج هم د صحی او جوړ جسم د پاره هغه چې د سفر او سیاحت مشقات او تکالیف زغملای سي یو قسم سپورت او ورزش بلل کېدلای سي او د دغه ذکر سوو شیانو ترڅنګ زموږ دین مبین اسلام و نورو قسم قسم سپورتو او ورزشو ته موږ بللی یو لکه د آسانو سپرتیا په غوښو او نیزو سره بشتل شکار کول چې دا ټوله د بدني مهمو سپورټو څخه دي او دغه ټوله عسکري او د ټولو عسکري اعمالو تدریب او زده کړه ده چې دغه ټول کارونه د الله عز وجل په هغه قول کې شامل دي کوم چې د سورة الانفال په شپیتم نمبر آیات کې فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم يعني اي مؤمنانو څونه چې مو په واسه پوراوي د کفارو د جنگ د پاره په اسباب او سامان سره تیاری او آمادگی نیسی او ساتل سوی روزل سوی آسان د جهاد د پاره آماده کوي چې په دغه قوت او تیاری تاسو د الله دشمنان او خپل دشمنان وبیروي ورونو پر الله عز وجل د اعتماد او توکل معنا دا نه ده چې ضروری او مشروع اسباب دي پرېښول سي ځکه پر مسلمانانو دا فرض دي څونه چې په وسه یې پوره او قدرت یې ولري د جهاد سامان او لوازم دي تیاروي چې د هغې جملې څخه د نن ورځې د ټولو جنگي آلاتو درلودل او زده کول دي او د صحیح او قوی جسم درلودل دي او دغه الهی اوامر هغه کارونه دي چې د هغو په نتیجه کې شل نفر مؤمنان د دوی د 200 دشمنانو سره جنگ او مقابله کولای سي حتی د الله عز وجل و هغه قول ته متوجه سه چې په هغه آسانو سره قسم یادوي چې اسلامي جنگي قهرمانان پر سپاره دي د جنگ او معرکه و میدان ته ور داخليږي. الله عز وجل د سورة العاديات کې فرمایي والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. ورونو الله عز وجل د مجاهدینو په هغه آسانو سره قسم یادوي چې ځغلي او د سینو څخه آواز راپورته کیږي او په هغه آسانو قسم یادوي چې د سوو څخه اورونه راوځي. یعنی کم وخت چې د دغو آسانو د پښو نالونه د ډبرو سره مشلي به څرکې غورځوي او د مجاهدینو په هغه آسانو سره قسم یادوي چې د سهار په وخت کې پر دشمنانو حمله کوي او په هغه آسانو سره قسم یادوي چې د ځغستا په وخت کې په خپلو پښو د دشمنانو پر شاوخوا د ډېرې تیزۍ په خاطر دوړې پورته کوي او بیا هم په هغه مجاهدینو یا د مجاهدینو په هغه آسانو قسم دی چې د دشمنانو د لشکر په منځ ورننوځي. دا ټول هغه مثالونه و چې الله عز وجل د بدني صحت او عافیت لپاره وضع کړي وه. هغه چې نر مسلمان په هغه سره مهذب او قوي کېدلی سي. اوس نو د دغه اوږدې مقدمې څخه موږ ته دا را معلومه سوه چې دین مبین اسلام د دغه ذکر سوو ورزشو او سپورتو دپاره ډېر پراخ میدان پرې ایښی او جوړ کړی دی او مسلمانان کولای سي چې د خپل رب عبادت څونه چې دوی غواړي وکړي چې هم به په دنیا کې عافیت ورکړی سي او هم به یې اخروي ګټې کړي وي. مګر دا لازمه ده چې په دې هم پوه سو چې زموږ دین په عین وخت او حال کې پر موږ دا شرط ایښی دی چې خپل ځانونه تر اندازې زیات په زحمت او تکلیف کې وانچو چې دغه اعمال مو د هغه خپل اساسي هدف او مقصد څخه ونوزي. الله عز وجل فرمایي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. یعنی الله عز وجل پر هیڅ نفس تکلیف نه کوي. هیڅ نفس هیڅوک نه مکلفوي مگر د هغه د قدرت او طاقت پر اندازه. نو ځکه زموږ دین و مریض او مسافر ته دا اجازه ورکړې ده چې د روژې د میاشتې روژه ونه نیسي تر څو چې د روژې نیولو قدرت پیدا کوي او الله عز وجل د هغه مریض څخه حج ساقط کړی دی چې د حج په واسطه ډېر جسماني تکلیف ورپېښیږي او د حج کولو قدرت او طاقت ونه لري او دغه رنګ الله عز وجل ړوند ګوډ او مریض د جنگ او جهاد څخه معاف کړي دي. دغه رنګ هغه مریض او زخمي چې د اوبو استعمالول ضرر او تاوان ورسوي د غسل او اوداسه څخه معاف کړي دي چې د غسل او اوداسه په عوض کې به تیمم وهي او ته د الله عز وجل ورفق او مهربانۍ ته فکر وکړه چې مسلمانان یې د هغه قیام الليل څخه معاف کړي دي لکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قیام الليل او دوی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه متابعت څخه منع کړي دي چې دوی د هغه طاقت نه لري. ځکه عام مسلمانان دا نسی کولای چې قیام الليل او جهاد وکړي یا دي قیام الليل او بیا د رزق طلب او سفرونه وکړي. ورون تاسو پوهیږئ چې د اسلام په شروع کې د شپې لمونځ فرض و چې هغه به هم پوره نیمه شپه یا د شپې دریمه حصه کېدی او بیا الله عز وجل دغه ډیر او اوږد لمونځ معاف کړي چې دغه موضوع د سورة المزمل په 20 نمبر آیات کې په تفصیل سره ذکر شوی او بیا هم الله عز وجل د سورة النساء په 28 نمبر آیات کې فرمایي یرید الله ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعيفا. يعني الله عز وجل اراده لري چې پر تاسو یا تاسو څخه بار سپک او انسان ضعیفه پیدا کړی سوی دی. محترم ورونو سرنگ چی د دغه سلسله د سبتولو او نشرولو څخه می مقصد دادی چې موږ مسلمانان زموږ د دین او د هغه د احکامو په حکمت او عظمت څنګه څه پوسو. نو دا لازم نه بولم چې زموږ بحث دی فقط د یوې خاص موضوع په باره کې وي، بلکې هر بحث او مضمون چې موږ و دغه مقصد او هدف ته رسوي رانقلوم. نو اوس به د فضیلة الشیخ عبد المجید الزنداني ادام الله برکاته د څېړنو څخه یوه موضوع رانقل کم، او دا دې هم تاسې ته معلومه وي چې نن ورځ د قرآن مجید او احادیث مطهرو څخه د اعجاز او باریکیو په رایستلو کې، هغه باریکۍ چې د نن ورځې د طب او ساینس سره مطابقت لري، هیڅوک هم زموږ د فاضل او مکرم شیخ عبدالمجید الزنداني سره سیالي نسي کولی. او په دغه علم کې ټول علما که هر څوک هم وي وده ته اړ او محتاج دي. نو زموږ استاد فضیلة الشیخ عبدالمجید الزنداني وای زموږ پر شاوخوا یو بل لوی عالم سته، داسې عالم چې سترګې یې نسي لیدلی، په لاسو نه حسیږي، غوږونه یې نسي اورېدلی او پزه یې نسي بویولی، یعنی هغه عالم چې زموږ و عادي حواسو ته عالم غیب دی، که څه هم مطلقا غیب نه دی خو نسبتا زموږ و حواسو ته عالم غیب ورته ویلی سو، چې هغه عالم د دقیقو کائناتو عالم دی، هغه چې په سترګو نه لیدل کیږي، چې دا د جراثیمو ویروساتو او میکروباتو عالم دی، هغه کائنات چې دغه اوس هوا په ډکه ده، هغه کائنات چې موږ یې د تنفس او لمس په حالت کې یو و بل ته سره نقلوو، هغه کائنات چې زموږ د خوړلو چښلو او لباسو سره ډیره پراخه علاقه لري، هغه کائنات چې زموږ د صحت او مرض سره ډیر زیات ارتباط لري، د دغه ویروساتو د اقسامو څخه د یوه ویروس نشاط او پرورشت ممکن د تعاون سبب وګرځي او په میلیونو انسانان د بینه یوسي. دغه طاعون، وبا او کولرا چې په میلیونو انسانان په هلاکیږي، سبب یې یو داسې کائن دی چې نه لیدل کیږي، نه حسیږي، نه بوی کیږي او موږ یې ادراک هم نسو کولی. دغه کائنات و یوه انسان ته ورنقل کیږي یا ورداخلیږي او دی نوی خبر. دغه کائنات د یوه انسان څخه خارجیږي او دی نوی په خبر. پر انسانانو، حیواناتو او نباتاتو د مرض آثار او علامې ښکاره کیږي، خو انسان نه پوهیږي چې د دې سبب څه دی. اول هغه څوک چې دغه میکروب یا ویروس یې کشف کوي، هغه بایستیر ریفریزی دی، او دغه میکروبات په 13 قرن کې کشف کړل سو، او پس له هغه څخه په پرله پسې ډول سره تر نن ورځې پورې په دغه مجهول او نامعلوم عالم کې دغه اکتشافات دوام لري، چې څه موده تېره سي بیا وویل سي چې نوی میکروب، نوی ویروس، نوی جرثوم مو کشف کوي، چې د دې معنا دا سوه چې پر دغه کائناتو د انسان د معرفت ساحه پر هغه اندازه پراخه کیږي او پراخه کیدلای سي څونه چې د هغه ماشینانو یا جهازو قوت زیاتولای سي چې په هغه سره کوچني شیان لوی لیدل کیږي، یعنی مایکروسکوپ، او څونه چې په انسان کې د دغه کائناتو د حالاتو د څېړنې او ملاحظې قوت زیاتیږي. نو که موږ وغواړو چې د دغه میکروب سره معامله وکړو، او یا د طب علما وغواړي چې د انسان د پاره داسې یوه سالمه او مستقیمه طریقه کښیږدي چې د هغې په رڼا کې د دغه مجهول کائناتو سره ژوند او تصرف وکړو، دا کار د طب علماو بې له دې څخه نسوای کولای چې دوی به اول دغه کائن یا میکروب کشفوي. کم وخت چې دغه میکروب کشف سو، د هغه خواص وپیژندل سوه، او هغه مضر مواد چې دغه میکروب افرازوي وپیژندل سو او بیا یې هغه مواد وپیژندل چې دغه جراثیم وژني او هغه مواد یې وپیژندل چې د دغه دقیقو کائناتو او جراثیمو د نشو نما یا پرورشت سبب ګرځي. دغه وخت نو د طب علما د دغه ویروس یا میکروب سره د معاملې دپاره یو منهج او طریقه ایږدي. او تاسې پوهیږئ چې یو عالم خپل ټول عمر د دغو جراثیمو د جملې څخه فقط د یوه جرثوم د حالاتو د پوره پیژندلو دپاره تیروي. د دغه جرثوم د ژوند موده، د پرورشت فضا یا ځای، او هغه مواد چې دغه جرثوم وژني او د بینه یې وړي. دلته نو دغه عالم د دغه یوه جرثوم د پیژندلو په خاطر د هغه مشهورو بارزو او ځلیدونکو علماو څخه وګرځي، وایي دا پلانکۍ هغه څوک دی چې پلانکۍ جرثوم یا میکروب یې کشف کړی دی. او د دغه بارزو علماو دغه کشفیات، معرفت او معلومات ځینې د ځینو نورو سره یو ځای کیږي. دا د پاره د دې چې د اجتماعي صحت د پاره یو منهج، قانون او طریقه کښیږدي چې د طب علما یې د معینو قواعدو سره موافق د محیط د صحت د ساتنې د پاره و خلقو ته ور وښي. او بیا نو د دغه میکروباتو د کشفولو سره د انسان په بدن کې د یو بل جهاز یا ماشین کشفول ارتباط لري. ځکه هغه الله چې دغه میکروبي کائنات یې خلق کړي دي په دغه جراثیمو خبر او ور معلوم و. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، یعنی هغه ذات چې دغه کون او کائنات یې ټول خلق کړي دي نه پوهیږي، علم نه پر لري، بلکې په هر څه پو با خبره او پوره عالم دی. دغه لطیف او خبیر الله د دغه میکروبو په مدخلو عالم و، او د هغو په آثارو او ضررو عالم و. الله عز وجل ته دا معلومه وه که یو میکروب پر انسان مسلط سي څنګه تاثیر پر کوي او په څو ساعتو کې یې وژني. نو یې د انسان په بدن کې داسې یو شی جوړ کړي چې په عربي کې یې نوم جهاز المناعه دی، او په انګلیسي کې امیونیتي یا بوډي ریزیسټنسي ورته وایي. خو موږ منع کوونکې قوه یا دفاعي طاقت ورته ویلای سو. د دغه جهاز یا ماشین وظیفه دا ده کوم وخت چې میکروب یا جراثیم و بدن ته داخل سي، د دغه جراثیمو یا میکروبو سره هغه چې په سترګو نه لیدل کیږي مقابله او مقاومت کوي. ته دغه میکروبونه نه وینې، مګر ستا رب هغه خالق، حافظ، علیم او رحیم رب سبحانه ستا په بدن کې د دغه میکروبو د وژلو دپاره داسې یو حساس جهاز ایښی دی چې ستا د بدن داخلي مقاومتونه خبروي او تنبیه کوي، او ستا په بدن کې د دغه داخل سو میکروبو په مقابل کې د خطر زنګ وهي، او هلته په بدن کې دغه دفاعي قوتونه د تیارسۍ او مقابلې په حالت کې سي چې ستا بدن پس له ننوتلو د دغه میکروبو د دغه مضر جراثیمو او دقیقو کائناتو د ضرر څخه وساتي. مګر د مخه تر دې چې دغه میکروب ستا بدن ته ننوځي، او د مخه تر دې چې ته خپل ځان د دغه خطر سره مخامخ کې، پر تا دا لازمه وه چې ته یوه صحي تګلاره د ځان دپاره اختیار کې. یعنی په ژوند کولو کې باید د طبي او صحي اصولو مراعت وسي، دا دپاره د دې چې خپل جسد د دغو اضرارو د مخامخ کېدو یا په بل عبارت د میکروب د ننوتلو څخه لرې وساتي. او د میکروب په کشفولو سره د ډیرو امراضو اسرار وپیژندل سوه چې څنګه اولې پیښیږي او څنګه یې علاج کیدلی سي. خو دلته یوه ډیره مهمه پوښتنه سته، هغه دا چې آیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هر هغه کار چې په هغه کې زموږ د امور اصلاح وي موږ ته نه دی راښوولی، او هر هغه کار چې په هغه کې زموږ د پاره شر موجود وي و هغه ته یې نه یو متوجه کړي او نه یو منع کړي. نو اوس دغه د میکروبو لوی عالم، دغه سرکشه لشکري چې په هوا الوزي، په اوبو کې ګرځي، پټ او نامعلومه دي، په خوپیه او سری ډول سره هجوم کوي، هغه لشکري چې شاید د میلیونو انسانانو د هلاک سبب وګرځي، آیا موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعلیماتو کې د دغه میکروبو د پاره داسې یوه لارښوونه پیدا کولای سو چې انسان دې د دغه خطرو څخه لیرې ولري او ویوې صحیح سالمې لارې ته دې وهڅوي، داسې لارې ته چې د دغه میکروبو او د هغو د خطرو څخه دې ساتلی وي؟ بې له شک چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نبوت اوس داسې ثابت شوی دی چې د هغه پر نبوت شکمنو کسانو د پاره زموږ په اوسني عصر کې دا ممکنه سوه چې دوی تر هغه خپلو شکو، تر خپل تکذیب او خپلو اوهامو تیر سي، ځکه د یوه داسې نبی مرسل د پاره چې د حکیم او عالم خالق د طرفه د بشر د هدایت او لارښوونې د پاره راغلی وي او بشر ته هغه کارونه ورښیي چې د بشر د امور اصلاح پکشي وي، د دغسې نبی مرسل د پاره دا غیر ممکنه ده چې د دغه خفي عالم او دغه دقیقو کائناتو څخه دې بی خبره وي، او خامخا به موږ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په تعالیمو او لارښوونو کې داسې شیان ووینو چې و خلقو ته د مخه تر دې چې دغه کائنات کشف سي ځینې داسې حیرانوونکي مشاهد هغه چې د دغه میکروبي کائناتو پر حالاتو دلالت کوي او په دغه رقیق عالم پورې تعلق لري بیانوي، چې د هغه بیاناتو، توجیهاتو او احکامو اسرار پس له کشفولو د دغه خفي عالم و خلقو تشکاره او معلوم سو. اولا راسی چې وګورو آیا په قرآن مجید کلام الله کې داسې یو شی سته چې و دغه پټ او خفي عالم ته دې اشاره کوي؟ دا یو. او بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په اقوالو کې داسې یو شی سته چې په هغه کې دې د دغه کائن و وجود ته اشاره وي؟ هو، په قرآن مجید کې یو عام نص یا آیات موجود دی چې هغه موږ ته دا خبر راکوي چې دغه موږ چې یې وینو دا د الله عز وجل ټول خلق او مخلوق نه دی، بلکې الله جل جلاله نور ډیر عظیم مخلوقات لري چې نه لیدل کیږي او موږ یې نه وینو، او د دغه غیر مرئی کائناتو د عظمت او اهمیت په خاطر الله عز وجل په هغو سره قسم یادوي، لکه څرنګه چې الله عز وجل په هغه شیانو سره قسم یاد کړی دی چې موږ یې وینو، دغه رنګه په هغه شیانو سره قسم یادوي چې موږ یې نه وینو. الله عز وجل د سورة الحاقة په 18 نمبر آیات کې فرمایي: فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، یعنی قسم یادوم په هغو شیانو چې تاسو یې وینئ او په هغو شیانو سره چې تاسو یې نه وینئ. یعنی هلته یو شی بلکې ډیر شیان سته چې تاسو یې نه وینئ او هغه شیان عظیم دي او زه په هغه سره قسم یادوم. او بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ لاس پر دغه عالم چې په سترګو نه لیدل کیږي اجدي، او هغه اثرات چې دغه عالم یې زموږ په صحت او مرض کې پیښوي موږ ته راښیي. د دغه خفي عالم د اسرارو څخه یو سر موږ ته لڅوي چې دغه سر په داسې یوه حیوان کې موجود دی چې د انسان سره ډیر احتکاک، تماس او تعلق لري، او دغه حیوان و انسان ته د ډیرو امراضو د نقلولو سبب ګرځي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرماي: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمزه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. يعني كده يو چاپ خورلو یا د خورلو پلوشی کی مچ ولوی دی په هغه خورلو کی دی غټک ځکه د مچ په یو وزر کی مرض دی او په بل وزر کی علاج دی. ورون دا حکم هغه وخت دی چې یو څوک د دغه خورلو و خورلو ته مجبور وي او که څوک دغه خواړه یا د چشلو شی چپکوي دا بیا بیل خبره. خو بیرته به د حدیث شریف و مضمون تراسو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای د مچ په یو وزر کې مرض دی. سبحان الله د مچ په وزر کې مرض آیا یو ستاسو څخه د مچ په وزر کې مرض لیدلی دی؟ د مچ وزر راواخل او المرته ونس شورته وګوره آیا په هغه کې مرض شته او ته وینې؟ آیا په هغه کې ماران او لړمان دي؟ آیا په هغه کې چنجان دي؟ آیا په هغه کې نور کائنات دي؟ خو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمای فیه داء یعنی په هغه کې مرض دي مگر ته نه وینې او په هغه کې دوا ده خو ته نه وینې. دغه میکروبونه یو موجود عالم دي چې دغه مچ چې په هر ځای کې زموږ پر شاوخوا ګرځي د خپل ځان سره وړي او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه ته په صراحت سره اشاره کړی دغه دا یا مرض چې په مچ کې موجود دی په نونسم قرن کې انسان کشف کړي او د شلم قرن په نیمایي کې انسان هغه دوا کشف کړه چې په دغه مچ کې موجوده وه یا موجوده ده. فضيلة الشيخ عبد المجيد واي هغه تجربه چې د ملک عبد العزيز په پوهنتون کې ډاکټر نبيه باعشن د مچ د مرض د وزر او د دوا د وزر په متعلق سر ته ورسول ما د خپل سر په سترګو ولید نه د بل چا په روایت. هغه داسې چې دغه نوموړي ډاکټر پاک نوي معقم یعنی د میکروبو یعنی د میکروب پاک لوشي راو او پاکي معقم اوبه پکښ واچولې مچ یې پرېښو چې په خپل خوشه دغه اوبو ته ورول ویږي. پس له هغه څخه چې مچ په خپل اراده و دغه معقم اوبو ته ورول ویدي د دغه اوبو څخه لس نمونه یا عینه جلا جلا واخستې او د میکروبو د تربیه او کرلو په لسو لوشو کې واچولې او بیا یې دغه د کرلو لوشي په خاصو ځایو کې په داسې شکل سره وساتل چې هلته د میکروبو د نمو او تربیه یا ډیروالي امکانات موجود وو او بیا یې په دغه اوبو کې چې مچ په خپل اختیار ورلوېدلی وو د بل وار دپاره مچ د یوې معقمې آلې په واسطه یو وار غوټه کړي د دغه اوبو څخه هم چې مچ یو وار پکښې غوټه کړه سو لس نمونې واخیستې او بیا یې په نورو لسو داسې لوښو کې چې د میکروبو د تربیې دپاره وه واچولې. دوهم وار یې بیا مچ په دغه اوبو کې غوټه کړي او نمونې یې ځینې واخیستې. دریم وار یې بیا غوټه کړي نورې نمونې یې ځینې واخیستې. دا ټوله نمونې جلا جلا هغه د میکروبو د تربیې په لوښي کې وساتل سوې. په سبا کې موږ د نتیجې د لیدلو دپاره ورته راغلو. نو مو څه شی ولیده؟ یو ډېر عجیب کار. هغه نمونې چې د مچ تر غوټه کولو د مخه اخیستل سوې وې هغه چې مچ په خپله او خپل اختیار ورلوېدلی و په هغو کې د میکروبو ډیرې لوی او واضحه مستعمرې او لشکرې موجود و او هغه نمونې چې د مچ تر یو وار غوټه کولو وروسته اخیستل سوې وې په هغو کې دغه د میکروبو مستعمرې لږ او کوچنۍ وې. هغه چې مچ دوه واره پکښې غوټه سوی و هلته نور هم لږ وې او هغه چې مچ درې واره پکښې غوټه سوی و هلته میکروبونه ډېر لږ و. نوموړي ډاکټر وویل اوس نو یو شی پاته دی. هغه دا چې دغه پاته میکروبونه ډیر ضعیف دي چې د مچ په غوټه کولو سره موږ ضعیف کړه. زه غواړم چې دا کشف کړم که دغه میکروبونه د پیچکاری په واسطه موږ د یو انسان و بدن ته ورننه باسو او یا په خپل د انسان و بدن ته ورننه وزي، آیا انسان مریضوي او که به د واکسین وظیفه اجرا کړي؟ شاید دغه ضعیف میکروبونه هغه د انسان د جسم دفاعي قوت تنبیه او راویش کړي چې د دغه میکروبو پر ضد مواد جوړ او تولید کړي. ورونو، تاسې پوهیږئ چې دغه واکسینونه چې نن ورځ د ځینو امراضو د مخنیوي دپاره استعمالیږي، دا عینا د هغه مرض ضعیفه سوي میکروبونه دي او وظیفه یې دا ده چې د هغه مرض پر ضد مواد د بدن د دفاعي قوت د طرفه تولید سي او جسم د دغه مرض په مقابل کې مقاومت پیدا کړي. خیر، دغه بحث یو څه طبي اصطلاحات لري، د پوهیدلو دپاره یې یو څه طبي او لابراتواري معلومات ضروري دي. شیخ عبدالمجید وای زموږ دغه تجربه او څېړنه پر دغه ځای ودرېده. مقصد دا چې زموږ لارښود رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه حالات 1400 کاله د مخه راښوولي او بیان کړي دي، خو د دغه کائناتو پر کشفولو انسان هغه وخت کامیاب سو کم چې په 1902 کال کې په هند کې د کولرا مرض په شدت سره نشر سو. د ملګرو ملتو او عالم طبي علما وویل چې د هند خلق ختم سو، خلاص ټول به مړه کیږي. خو پس له 2 هفتو ولیده سوه چې خلق د جوړېدو پر طرف روان دي. نو یوه طبي ډله هلته ولاړه چې د دغه حالاتو څېړنه وکړي. ویلیده چې هغه مچان چې دغه د کولرا میکروبونه په ځان کې لري او د ځان سره وړي، هغه و ځینې ساحانو ته ورتا کیږي چې هلته په دغه ساحانو کې د دغه میکروبو خوړونکي او وژونکي موجود دي. چې د دغه میکروبو وژونکي یا خوړونکي په خپله پر دغه مچانو هم موجود و، نو دغه مچانو په عین حال کې مرض او دوا دواړه د ځان سره وړل. د دغه وخت څخه انسان په دغه اکتشافاتو شروع وکړ چې مچ په خپل ځان کې مرض او انتیبیوتیک دا او دوا دواړه لري. او اوس راسي چې د اسلام د دین حکمت او عظمت په یو بل موضوع کې وسیږو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کمو په یو مځکه کې د طاعون واورېده، تاسې هلته مورځي او که بیا تاسې په هغه مځکه کې واست مه ځینې راوځئ، چې د حدیث شریف لفظ داسې دی: اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها وان كنتم فيها فلا تخرجوا منها. عجب خبره، وای کوم په یوم ځکه کې د طاعون د نشرېدو واورېده، تاسو مور نه نوځي و هغه ځای ته مور دی. ښه، دا خو معلومه خبره ده مور دی، ولی چې تاسو ته سرایت ونه کی، تاسو در نقل نسی او تاسو پاخته نسی. ورون، دلته د مرض د سرایت او نقل کېدو خبره یاد سوه چې په عربي کې عدوه ورته وایي. پر دغه موضوع به په وروسته کې ان شاء الله تعالی مفصل بحث راسي. بیرته و هغه حدیث شریف ته راګرځم. فرمایي تاسې د طاعون یا بل هر ساري مرض و مځکې ته مور دی، د دې په پایده خو پوس و. او دا چې فرمایي که تاسی د دغه طاعون یا وبا په مځکه کې واست مه ځینې راوځئ، دا څنګه؟ اول زه خپل ورور د اکازو اقربا اشنایان او همسایگان په خپلو سترګو وینم چې نن جوړ او روغ دي، خو سبا و قبر ته بیول کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما څنګه امر کوي چې زه باید دا شار پرې نژدم چې ځینې ووزم، دالته په دغه شار کې د انتحار او ځانوژنې دپاره پاتې سم؟ مشکله خبره ده. د عمواس په تعاون کې صحابه کرام په تحیر کې پاتې سو. کوم وخت چې د مهاجرینو او انصار و مشایخ د دې مسالې د بحث او مشورې د پاره سره راټول سو چې آیا دغه ښار ته چې تعاون پکښې نشر سوی دی ورسو ور داخل سو او که د دې ښار څخه لري او د باندې پاتې سو. دغه مشوره د مهاجرینو او انصارو د مشایخو په مابین کې روانه. چا ویل د الله عز وجل د قدر څخه به څنګه او چیرې تښتو، او چا بیا ویل چې خپل ځانونه څنګه او ولې په خطر او هلاکې واچو تر څو چې د دغه اختلاف فیصله د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په هغه قول سره وسوه چې ویل د الله عز وجل د قدر څخه د الله عز وجل و قدر ته ورزو. کمرض د الله عز وجل قدر دی، خو صحت هم د الله عز وجل قدر دی، دا هم قدر دی او هغه هم. د رضی الله تعالی عنه د تشویش څخه ځان ویستی ویل که هلته د مریضی قدر سته د غرنګه د صحت قدر هم سته چې دا هم الهی قدر دی او تر مریضی ښه دی، نو خود دغه د نفع قدر اختیارو. خو بیا هم په صحابه کرامو کې د دغه تعاون د قانون په پوهیدلو کې یو تشویش او اندیښنه موجوده وه چې باید څنګه معامله ورسره وسي، ورسو که یا. په دغه وخت کې د اصحاب کرامو څخه یو نفر راغلی ویل په دې باره کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه زما سره علم او معلومات سته. او بیا یې دغه حدیث شریف ووایه: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. اوسنو دا چې مور دی د دې په مقصد خو موږ پوسو، او دا چې مزین راوزی آیا دا انتحار او ځان وژنه نه ده؟ اوس به جواب واورو. فضيلة الشيخ عبد المجيد واي: څلور میاشتې د مخه د یو دینمارکي عالم سره یو ځای او ملاقات وم چې د دغه عالم نوم ډاکټر جون هنوبرل لارسون و، چې دغه ډاکټر د جراثیمو، میکروبو او د هغو د امراضو په علم کې متخصص و، دا د ده اختصاص و. نو مې ده ته وویل: که ته پر یوه ښار حاکم یې او په دغه ښار کې د طاعون مرض نشر سو ته څه کوې؟ ده ویل: زه به د ښار پر شاوخوا پولیس را وګرځوم، دغه ښار ته به د باندې څخه د خلقو ننوتل منع کم، او د دغه ښار څخه به د خلقو راوتل منع کم. ما ویل: دا چې ته و ښار ته د خلقو ننوتل منع کوې، د دې په مقصد موږ پوهیږو چې د باندني خلق په دغه مرض اخته نه سي، مګر د دغه ښار څخه د خلق وتل ولې منع کوي؟ ده ویل: په آخر وختو کې علمي څېړنو موږ ته دا راښکاره او معلومه کړې ده چې دغه څېړنې او تجربې ډېرې نوې دي. دغو څېړنو موږ ته دا کشف کړه: کم وخت چې په یوه ښار یا منطقه کې طاعون نشر سي، په دغه ښار یا منطقه کې په دغه میکروب اخته کسان په سلو کې پنځه نوي ته رسېږي. په سل کې پنځه نوي انسانان دغه میکروب د ځان سره لري، یعنی تقریبا ټول خلق په دغه میکروب ولړسي، مګر هغه کسان چې پر دوی د دغه مرض آثار ښکاره کیږي هغه په سلو کې لس یا شل نهایت تر دیرشو پورې وي. ما ویل: ښه. هغه پاتې شپېته یا اویا یا اتیا په سلو کې چې د مرض آثار نه دي پر ښکاره سوي، هغه ولې د دغه ښار څخه د باندې نه پرېږدي؟ ډاکټر وویل: ځکه دوی په خپلو بدنو کې دغه میکروب لري، مګر هغه د دوی دفاعي قوت پر دغه میکروبو غالبه سوی دی، نو د دوی حالت داسې سو چې د دوی په جسم کې میکروب سته مګر و دوی ته ضرر نه ورسوي، ځکه د دوی جسم وقایه پیدا کړه. د ده جسم و ده ته د دغه میکروب ضد ور جوړ کړی دی، او د دغه ښار په ځینو خلقو کې د دغه مرض آثار په یو معینه محدوده او خفیفه درجه کې ښکاره کیږي، فقط د زکام پر شکل یا د حرارت د زیاتوالي پر شکل. ډاکټر نور هم پسې زیاته کړه، ویل ښه اوس نو که دغه جوړ سړی په دغه خپله منطقه کې چې تعاون پکښې نشر سوی دی پاتې سي، پر ده کم خطر نشته، ځکه په ده کې د دفاعي قوت د طرفه یو مقاومت پیدا سوی دی چې د ده څخه مرض پورې وهي، لکه دی چې د دغه مرض په مقابل کې واکسین سوی دی. مګر که دغه سړی د دغه ښار څخه ووځي، نو دی په داسې حال کې وځي چې د دغه مرض میکروب، جرثوم او بکتیریا ورسره وي، نو دغه مرض و یوه بل نوي ښار ته نقلوي چې ممکن د دغه یوه نفر وتل د میلیونو انسانانو د هلاک سبب وګرځي. خو بالمقابل د دغه سړي په دغه ښار کې پاتې کیدل کم خطر نه لري، او د ده دپاره انتحار یا ځان وژنه هم نه ده او نه بلل کیږي، ځکه د ده جسم د دغه خطر په مقابل کې مقاومت پیدا کړی دی. شیخ عبدالمجید وایي، ما ویل تر څه وخته به دغه خلق په دغه ښار کې پاتې وي، نه به ځینې راوځي. ډاکټر ویل تر لږو ورځو پورې، او بیا د دغه جرثوم سلوک تغییر کوي. دغه میکروب او د ده نوی جیل هغه د سرایت او نقلیدو خاصیت د لاسه ورکوي. هغه خاص محترم ورونو، څرنګه چې پتاب پای ته ورسېده، زموږ د دغه بحث پاته حسابه په راتلونکې دوهمه پته کې انشاء الله تعالی واوري. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته، وصلى الله تعالی.